graficznych, a jednocześnie ten tekst był przepisany na te i wydrukowany na setkach egzemplarzy i koledzy przed Pałacem Kultury przekazywali tym delegatom. Jednocześnie... Tak, to można powiedzieć, że to pierwsza robota polska, tak. To była pierwsza akcja taka zorganizowana przed wybuchem wydarzeń w Ursusie i w Radomiu. I efekt był taki, że brytyjscy konserwatyści, właśnie ten George Miller, zażądał odczytania, że dostał od polskich kolegów i tak dalej taki druk. I wtedy władze wyłączyły mu mikrofony. Był straszny skandal, aby był pierwszy garnitur tam, Jabłoński, ówczesny chyba Jaruszewicz, no cała wierchuszka. I w końcu po groźbie, że ta młodzież zachodnia wyjedzie, będą zerwana ta konferencja, zgodzili się na przeczytanie całej tej ulotki. I to był bardzo wielki sukces i to było pierwsze takie działanie przed czerwcem. I postawmy tutaj kropkę. Ja podsumuję, żebyśmy po prostu posuwali się do przodu w tej naszej opowieści, snuciu tej historii, jak się rodziła po prostu ta solidarność, tak? Bo to te fundamenty tej solidarności, które potem zaowocowało to zawiązanie Związku Solidarność, która doprowadziła potem do tego dramatycznego 12 grudnia 81 roku. Więc podsumujmy, że pierwszym na tym powielaczu, który niestety się nie zachował do dnia dzisiejszego, jedyny jaki jest najwcześniejszy datowany, który był w Polsce, to jest Zuzia, która jest w Lublinie w tej Izbie Pamięci, w muzeum takim, tak? Więc mamy pierwsze protesty. Taki czerwony, który jest w Europejskim Centrum Solidarności. Europejskim Centrum Solidarności. I on jest podpisany. Zuzia to było coś innego. No to jest błąd. To był powielacz większy, który kupiłem w Wielkiej Brytanii i dzięki pomocy późniejszego prezydenta Szabata skontaktowany zostałem z inżynierem Polakiem Andersowcem, który pracował na jakiejś brytyjskiej budowie, kierował jakąś inwestycją. I przypłynął do Polski później. I on to przerzucił. Nie wiem, bo się nie pytałem. Podałem to adres w Lublinie i Janusz Krupski przyjechał i jak opisywał później, zastał duży powielacz na jego łóżku. I to przywiozła moja siostra do Lublina. Potem trafił ten powielacz do mnie. On rzeczywiście był o wiele większy i cięższy, ale dzięki Bogu wydajniejszy. Można było na nim więcej zrobić. Czyli po pierwszych protestach w obronie różnych osób, komunikatów korowskich był drukowany zapis, a potem zaczęliście drukować słynne spotkania. Postawmy kropkę, więc te wasze powielacze, pierwszy, drugi jakby zaowocowały tym, że ruszyła ta kontrrewolucja, jak Paweł Nowacki to nazywa, nie rewolucja papierowa, tylko kontrrewolucja, i to ruszyło. Pierwsze moje pytanie, ponieważ ty stałeś się tym liderem, który na ilości hurtowe wręcz zacząłeś się jakby przerzucać do Polski różnymi kanałami przerzutowymi. Na początku to był Londyn, a potem był raczej NRD. Czy wiesz, podsumowując takimi liczbami, ile takich powielaczy setek mogło być, czy tysięcy mogło być przemyconych? Że między innymi Witt czy inne osoby, czy Janusz Krupski, były wycieczki całe do NRD i tam były przerzucone. Ale zaraz, tu jest najważniejszy moment. Ten pierwszy okres, to słusznie, zamyka się tą sprawą tych druków anonimowych i tak dalej. Ja zawsze marzyłem, ponieważ wyszedłem z tradycji jakowskiej, moja matka była starą konspiratorką i cały czas uważałem, że trzeba nazywać tą działalność. I na przełomie 76, w grudniu 76, wjechałem pod koniec grudnia do DDR-u. Ustaliłem spotkanie z Januszem. To trwało prawie 3 miesiące, dogadywanie się. No, wszyscy mieli ogromnego stracha. Ja uważałem, ponieważ... Czy to były te spotkania w Dreźnie? Tak, ja nie byłem zadowolony, powiem szczerze, że koledzy tylko powielają jakieś tam ulotki anonimowe, bo marzyłem, żeby wydawać jakieś książki, jakieś druki i tak dalej. No ale czułem, że ja nie mogę ich zmuszać do czegoś, co jest zagrożone wieloma latami więzienia, jeżeli sam nie pokażę, że nie dam takiego sygnału. I też postanowiłem dlatego wjechać do DDR-u, przywieźć sprzęt i spotkać się z Januszem szczególnie, bo Bogdan Borusewicz nie mógł wyjechać, bo miał nawet pieczątki nie miał do demoludów. I do tego spotkania doszło właśnie w Dreźnie. I to był moment przełomowy. W galerii drezdeńskiej, bo to było jedyne miejsce. Tak, jedyne miejsce, gdzie były tłumy ludzi i trzeba wiedzieć, że w tym czasie Drezno to były ruiny celowo utrzymywane, bo tam były hasła takie, że bomby lecące na Wietnam to równa się bomby amerykańskie oczywiście, równa się bomby lecące na Drezno. Taki znak równania. I to było przerażające miasto. Jedyna odbudowana budowla to był właśnie Singer Galeria. A ponieważ ja przez 2 lata jeździłem do DDR-u zbierać wiśnie, czereśnie, jabłka z kolegami ze ZGGW, ponieważ wymarzyłem sobie, żeby kupić sprzęt fotograficzny, żebyśmy mogli z Borusewiczem powielać tą metodą książki, bo ja dostawałem z zachodu książki. I do tego doszło. Stąd też znałem Drezno i nieprzypadkowy wybór. Właśnie dlatego, bo gdybym ja tego Drezna nie znał, czy w ogóle tego, to bym wpadł od razu. Bo Piotr, a co uzgodniliśmy? Znów muszę przyspieszać. Chodząc, spotkanie to jest zabawne, bo spotkanie pierwsze odbyło się w Galerii Drezdeńskiej pod obrazem Rubensa. Do dzisiaj to pamiętam, bo przeklinałem to miejsce. Za pierwszym razem tam spędziłem 5 dni chodząc w kółko, oczekując na kolegów. Potem żeśmy wychodzili po towar, który przywiozłem. Ten towar złożyłem w poczekalni w takiej skrytce bagażowej, a powielacz wywiozłem na cmentarz, stary cmentarz katolicki, gdzie leżała wielka emigracja. Kazimierz Brodziński, twórca Sielanek, pierwszych romantycznych, nauczyciel Mickiewicza, generał Skarbek Wojczyński i wielu, wielu właśnie tego typu postaci. Ja to miejsce znałem, bo w czasie tych wyjazdów na Saksy odwiedzałem ten cmentarz i tam ukryłem ten taki, w takim worku zawinięty powielacz. I kiedy ZIT przyjechał, spotkaliśmy się na Hauptbahnhofie i pojechaliśmy tramwajem. I patrzymy, a tu za nami wsiadają tacy Ruscy, czapy wielkie, takie papachy, było 3 takich ruskich. My przesiadamy się na drugi tramwaj, a oni za nami. I w pewnym momencie pierwszy raz zrozumiałem te słowa, że krew odpłynęła mu z głowy. I to Janusz, który stał przodem do tych Rusków, ja stałem tyłem i widziałem jego twarz i słyszałem taki szept: panowie idą. I nagle ci Rusy, byliśmy przeświadczeni, że oni nas zaresztują, że to są jacyś agenci KGB. Jeden z nich położył rękę na chyba Witowi na ręce, na ramieniu i powiedział: a Kalcu, wychodzili! A chcecie pierścionek? I oni po prostu posłyszeli, że po polsku mówią, nabrali zaufania i powiedzieli, bo do Polaków mamy zaufanie, bo nas nie zadenucjują. Złoto, gdzie mogą sprzedać? A myśmy myśleli, że to już koniec. Pamiętasz tą sytuację? No tak, pamiętam. Dzisiaj to i po latach jest zabawna, ale wtedy no, trochę... strasznie to było. Kurs na plecach był odczuwalny. Panowie, mamy kolejną piękną scenę, jakby zamknięto happy endem, że się udało, ale Boję się, że nie dojdziemy do tego 13 grudnia i do tego, co się działo, więc podsumowując, bym powiedział tak, że udało się, że od pierwszego powielacza były kolejne, gdzie tych powielaczy rzeczywiście się w Polsce zjawiło wiele. Wiem, że przekazywaliście i do środowiska Ruchu Młodych Polaków w Trójmieście i KOR z Antonim Macierewiczem drukowali i całe jakby takie podziemie, które później w różnych miejscach się podzieliło. Ja jeszcze tylko dodam, bardzo ważne. Ale słowo, moment. Tylko, bo zabraknie nam czasu na... Tych powielaczy do, ja obliczam, do mniej więcej września, października 77 roku udało mi się przerzucić około 15. To był ogromny sukces. I wtedy właśnie na tych powielaczach, kiedy inni koledzy zobaczyli, że my drukujemy, że koledzy drukują spotkania, że można. Zaczęli drukować, że można, że nazwano oficynę wydawniczą, że można to robić. I wtedy pękła tama strachu. Z perspektywy dzisiejszej warto przywołać jakby słowo, odezwę wręcz Janusza Krupskiego z pierwszego wydania spotkań, tak, że nie będzie wolności, nie będzie wolnej Polski bez wolności krajów bloku właśnie całego tego wschodniego, Związku Radzieckiego, prawda? Jeśli się to wszystko nie rozpadnie, to nie może, Polska nie może też marzyć o tym, tak, że to tylko w tej jedności z innymi krajami podbitymi przez Sowietów możemy czuć pewną wspólnotę. Dzisiaj to brzmi bardzo, bardzo aktualnie i mimo, że tylu lat, to ciągle jest to aktualne, tak o pewno przez strogo. Czy można jeszcze słowo, tak, tylko jedno? Otóż mówiliśmy tam o nazwie. Ta pierwsza nazwa to była niezależna oficyna wydawnicza, z niej nieocenzurowana oficyna wydawnicza, z niej potem powstała nowa, niezależna oficyna wydawnicza. Nasz pierwszy powielacz, ta francuska, którą Piotr przywiózł z Paryża do Londynu i którą ja przewiozłem, najpierw był w Lublinie, pod koniec 76 roku trafił do Warszawy i tam chyba wpadł. Drugi powielacz, ten Zuzia tak zwana, która jest w Izbie Drukarstwa w Lublinie na Żmigrodzie, padła przy czwartych spotkaniach. A ten trzeci, czerwony, który jest w Europejskim Centrum Solidarności, mylnie nazwany Zuzią, również rozłożył się przy czwartym numerze spotkań. Także to jest ta historia tych trzech pierwszych powielaczy i nazwy, która dała początek wielkiej, wspaniałej, niezależnej oficynie wydawniczej. Słuchajcie, no i oczywiście ten zapis numer jeden, pierwsze literackie pismo w Demoludach, które zrobiliśmy drukiem, bo ono istniało, ale w formie pisanych na maszynach do pisania przybitkowym papierze, więc to po parę sztuk. Myśmy wydali to, ja ozdobiłem rysunkiem kaganka oświaty, takim śmiesznym, secesyjnym, i to wyszło w nakładzie 300 plus 40 chyba jako nieocenzurowana oficyna wydawnicza. To chciałem dodać. Tak. Słuchajcie, to co Arek powiedział, może parę słów powiemy też o 13 grudnia. Tak, bo chciałem właśnie powiedzieć, że te rozbudzone ambicje, te wszystkie marzenia rozbudzone o to, co Piotrze nie udało się twojej mamie w Powstaniu Warszawskim, które dzielnie walczyła w kanałami, przenosiła meldunki na odcinku specjalnym, gdzie właśnie księdza Mońko i innych uratowała od zagłady 2 sierpnia. No te pokolenie, które marzyło o tej wolności, no po to nie dane im było po nie sięgnąć, ale kolejne pokolenie wasze jednak udało się, że te marzenia zostały tak rozbudzone, które doprowadziły do wybuchu tego Festiwalu Solidarności, które właśnie przychodzi, ta ciemna noc 12 na 13 grudnia. 13 grudnia roku pamiętnego wylęgła się wrona z jaja czerwonego, prawda? Tak. Tak. No słuchajcie, ja tutaj akurat... Piotrze, jesteś w Paryżu wtedy. Ale jeszcze tylko jedną rzecz, bo siedzę teraz przy biurku i przeglądam zbiór grypsów, które koledzy mi przesyłali. Między innymi mam w ręce gryps, który wysłał 18 grudnia 1981 roku Bogdan Borusewicz. I między innymi pisze tak. Ukrywamy się. Bujak i lis. Nie mam jednak z nimi kontaktu. 17 grudnia w czwartek użyto w Gdańsku broni. Zmarł chłopak trafiony w głowę. Zdaje się, w ciężkim stanie jest drugi. Postrzały w płuca i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko właśnie pytasz się, ja 13 grudnia byłem w nocy z 12 na 13 byłem w Paryżu, w tym już czasie stałem się banitą, nie mogłem wrócić, bo miałem artykuł 124, kto wchodzi w sprzysiężenie z obcym mocarstwem na szkodę żywotnych interesów PRL oraz jej sojuszników podlega karze najwyższej, więc nie mogłem wrócić. No i właśnie tego dnia wieczorem rozmawiałem z jednym z kolegów z Warszawy i o godzinie gdzieś mniej więcej, to musiała być albo północ, albo pół do pierwszej nad ranem, ten kolega mówi, poczekaj, jakieś hałasy. Ja słyszałem i po czym nagle ping, wszystko zniknęło. Ja nie mogłem się już dodzwonić. To był moment wejścia bezpieki, aresztowania tego człowieka. Wszystkie linie zostały przecięte. Ja dzwoniłem do Centrali Międzynarodowej Poczty Francuskiej i powiedzieli, proszę pana, wszystkie połączenia z Polską są przerwane. My nie wiemy, co się dzieje. Piotrze, wtedy w Paryżu jest wielu Polaków, którzy nie dane było wrócić, między innymi Jacek Kaszmarski, prawda, który nie zamierzał zostać emigrantem, tylko jego był czasowy wyjazd na koncerty z kolegami, a jednak przyszło mu zostać i pewnie takich osób było znacznie więcej. Twoje mieszkanie stało się zapewne miejscem takim kontaktowym i miejscem przytuliska. No właśnie, jak była ta Polonia? Czy rozdrobniona, czy to była pewna społeczność? Spotykaliście się na manifestacjach? Tak, no muszę powiedzieć, że to było wszystko wielki wstrząs dla nas wszystkich, chociaż ja do tego się szykowałem, bo dyskutując w Londynie z Tadeuszem Brzęczkowskim, starym konspiratorem, który działał tuż po wojnie i potem musiał uciekać, mówił, niech pan pamięta, koleje przestają jeździć ostatnie, nawet jak wojna wybucha. Zróbcie jakieś zabezpieczenie, żeby otrzymywać informacje. I pierwsze informacje dostałem pierwszą pocztę dostałem, już nie pamiętam, 15 czy 16 grudnia właśnie pociągiem, bo ja wiedziałem, że ktoś, kogo uczuliłem na to, miał gadać regularnie wtedy do pociągu i w toalecie były takie tabliczki, spukiwać pedałem mosiężne i pod taką mosiężną tabliczką przyszły pierwsze zdjęcia ze stanu wojennego. I to był straszliwy wstrząs. Co te zdjęcia obrazowały? Pamiętasz te zdjęcia, kadry? Tak, pamiętam. To były jakieś gazy rzucane, ludzie rzucający jakimiś przedmiotami, czołgi. No, i pierwsza rzecz, 13 już w południe, wszyscy, to był odruch serca, zgromadziliśmy się w centrum Paryża pod pomnikiem Mickiewicza, samorzutnie, i zgromadził się tłum, chyba 70 do 100 tysięcy ludzi, którzy potem przeszli na Esplanadę Inwalidów, i taki polski artysta zrobił taki rodzaj pomnika, gołąb wolności, czy ptak wolności, który powiewał na takim wielkim słupie. I to był pierwsza taka gigantyczna manifestacja. No a 17 grudnia miasto Paryż i jego mer Jacques Chirac wysłał 100 ciężarówek z żywnością i pomocą do Polski. I za tymi, za kierownicą siedzieli szefowie wielkich przedsiębiorstw. To było wielkie, wielkie przedsięwzięcie. To, że Francuzom udało się zmusić władze PRL-u, żeby ten konwój przyjęli. I teraz za parę dni jadę do Paryża, bo na 400. rocznicę organizujemy wystawę w centrum MoDem, to jest centrum na Université, to jest centrum partii prezydenta Macrona. I wspaniały plakat wykonał dla nas Piotr Młodożeniec. I ta wystawa będzie otwarta od 6 do 17 grudnia. Piotrze, oczywiście postawmy kropkę, ponieważ w Paryżu będzie wystawa przypominająca właśnie 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Twoje historie, akcje, różne balonowe przerzuty, różnych puszkach, bibuły, te rzeczy, to jest na kolejne odcinki. Ja na chwilę wrócę do Polski. Powiem, że w Polsce również w wielu miejscach będzie to obchody. Szczególnie zapowiada się jak zwykle ciekawie w tworzącym się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na ulicy Rakowieckiej, gdzie z 12 na 13 będzie Noc Generała. Zapewnie po raz kolejny będzie spotkanie już nie pod domem generała Jaruzelskiego na ulicy Ikara, ale pod tablicą pamięci, gdzie został zakatowany Grzegorz Przemyk. Tych wspomnień w różnej Polsce powiatowej i wojewódzkiej będzie tego wiele, wiele, na pewno więcej wspominać, ale warto w tej rozmowie naszej wspomnieć, kiedy postać właśnie Janusza Krupskiego, które w ogóle całe środowisko lubelskich spotkań było dosyć dobrze zakonspirowane, nieraz pracowane, co pokazuje o pewnej takiej dużej monolicie środowiska. Jednak Janusza Krupskiego w końcu internowano, a po zwolnieniu niebawem go porwano, gdzie próbowano w Truskawiu go zamordować, wyprowadzono go. Trzeba powiedzieć, nie, Janusz się ukrywał. Do pewnego momentu się udawało ukrywać, ale jednak... Ukrywał się parę lat. Jego zaresztowano dopiero w bodajże 83 albo 84 roku. On nie był internowany. Był internowany i później zwolniony. Pamiętam wspomnienia pani Joanny, która wspomina, kiedy wyszła na dworzec i wtedy widziała Janusza i tak dalej. Ale niestety to już... Słuchajcie, szanowni panowie, dziękuję wam za to bardzo spotkanie. W dzisiejszym Klubie Trójki wspominamy czasy, wspominaliśmy w sposób, myślę, dosyć filmowym, scenami filmowymi, jak rodziła się Solidarność, jak rozbudzały się dążenia nasze wolnościowe, które doprowadziły, ale o tym będzie jeszcze w kolejnych tygodniach będziemy rozmawiać. Dziękuję panom. Z Piotrem Jeglińskim, publicystą, założycielem wydawnictwa Editions Spotkania i Witem Wojtowiczem, dyrektorem Muzeum Zamku w Łańcucie, rozmawiał Arkadiusz Gołębiewski. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Dalej. daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać nagi i nie pójść na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pójść na godło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, komentarze i wydarzenia. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o uwielbianym przez dzieci i rodziców jednym z największych w Polsce festiwali. Festiwal Literatury dla Dzieci rozpoczął się w Krakowie. Z Łukaszem Dębskim, dyrektorem programowym festiwalu, rozmawiała w Trójce Katarzyna Cygler. Warto zaznaczyć, że ta ósma już edycja jest właściwie w dwóch częściach, bo pierwsza już za nami, to było w październiku w Gdańsku, a teraz druga krakowska. Tak, festiwal odbywa się w kilku dużych miastach w Polsce. W tym roku w Gdańsku edycja odbyła się w październiku, a już 1 grudnia w środę zaczynamy edycję krakowską, która potrwa do 5 grudnia. Ten pierwszy dzień będzie oczywiście jak zwykle najważniejszy i co nas może czekać i czy w ogóle jest jeszcze szansa, żeby dostać się na te wszystkie ciekawe spotkania i rozmowy? Nie wszędzie są jeszcze miejsca, tu muszę przyznać szczerze, że no to jest festiwal, który też rzeczywiście co zawsze nas miło zaskakuje, cieszy się dużą popularnością i mając zwłaszcza w reżimie sanitarnym pewną ograniczoną ilość miejsc, tutaj na część wydarzeń miejsc już nie ma, ale mogę Państwu jeszcze na wiele z nich zaprosić. Rzeczywiście zaczynamy w środę spotkaniami wokół książek prozatorskich. Bardzo dużo zresztą w tym roku ukazało się ciekawych książek dla dzieci, właśnie pisanych prozą, fajnych, fikcyjnych opowieści. Lato na Rodos, o niezwykłych wakacjach, niezwykłych dzieciaków w niezwykłym miejscu. To będzie spotkanie z Katarzyną Rerych, które zainauguruje tegoroczną edycję festiwalu w Pałacu Potockich na Rynku Głównym w Krakowie, więc w pięknym miejscu będziemy mieli okazję spotkać się z Katarzyną Rerych, podobnie jak z panem Krzysztofem Łapińskim wokół książki Dzik Dzikus. To są bardzo ciekawe książki, nominowane do wielu nagród już w tym roku i stanowią taki element programu festiwalowego, który zawsze cieszy się dużą popularnością, chociaż przyznam, że staramy się pokazywać tą literaturę dla dzieci możliwie interdyscyplinarnie, czyli budujemy program nie tylko wokół samych spotkań z autorami, ale mamy też bardzo wiele warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli, spacerów literackich, czytanek. To są takie aktywności, które pokazują nam tą literaturę jako źródło wszystkich innych sztuk tak naprawdę. Czyli pozwalają też trochę rodzicom te młodsze, ale niekoniecznie młodsze dzieci zachęcić do tego czytania. Jeżeli jest z tym kłopot, to gdzieś poprzez te różne aktywności, poprzez to, że się jest w środowisku ludzi, którzy lubią czytać i odnajdują w tym przyjemność na różnych poziomach, można takiego małego człowieka zarazić tą pasją czytania. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że ta literatura właśnie pokazywana w ruchu, w jakiejś akcji, w jakimś ciekawym kontekście, to jest zawsze coś, co uatrakcyjnia na pewno i pokazuje, że z tymi książkami można się po prostu dobrze bawić. No, ale nie ma co kryć. Najważniejszym nauczycielem, najważniejszą osobą, która może dzieci do czytania takie małe namówić, są rodzice. A już najlepiej, jeśli dzieci widzą same rodziców pogrążonych w lekturze i zainteresowanych książkami swoimi własnymi. Książkami dla dorosłych. Tak, trudno wymagać od małych ludzi tego, czego sami nie robimy. Wspomniał pan o tych dwóch książkach, jako o książkach otwarcia, można powiedzieć, festiwalu. To zatrzymajmy się na chwilę na nich. Co pana zdaniem jest ich największym atutem? Co panu się najbardziej podobało w tych książkach i dlaczego? Tutaj wyobraźnia autorów i sposób prowadzenia narracji. To, że mamy bardzo ciekawych bohaterów, Lato na Rerych, Katarzyny Rerych. To nie jest książka o wakacjach na tej pięknej greckiej wyspie. Rodos to skrót od rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Mamy tam całą menażerię bardzo ciekawych bohaterów. Główny bohater patrzy na świat oczami dziecka chorego na Aspergera i to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, że możemy wejść w ten kontekst relacji międzyludzkich właśnie patrząc na nie oczami takiego chłopca. Książka Dzik Dzikus jest z kolei opowieścią o dzikach, które mieszkają sobie w Warszawie. Nie wiem, czy pani wie, to bliżej redakcji Trójki niż tutaj z Krakowa. Jest to książka... Dużo dzików jest w Warszawie, to prawda. Tak. A pan Krzysztof Łupiński doskonale opowiada o tym, jak należy je traktować, jak należy je rozumieć ich zachowania. I to jest też ciekawa opowieść o tym, jak czasem natura nieoczekiwanie wchodzi do miasta i powinniśmy jakoś fair się wobec niej zachowywać, jednocześnie czując się oczywiście bezpiecznie. Książek na festiwalu nowych będzie bardzo dużo, bo muszę przyznać, że ten polski rynek literatury dla dzieci jest bardzo bogaty. Co charakteryzuje współcześnie te książki przeznaczone dla dzieci 5-letnich, 6-7 nastolatków? To jest w ogóle bardzo szeroki temat. Tak jak ten rynek literacki w Polsce, który jest bardzo bogaty i w zasadzie dla dzieci w każdym wieku można tutaj znaleźć książki. Pani zaczęła od 4-latków, ale nie wiem, czy pani państwo wiedzą, ale są też książki dla dzieci półrocznych. 2 lata temu na Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie był Katsumi Komagata, wybitny japoński twórca książek, który właśnie niejako otworzył rynek dla takich właśnie małych dzieci. Na pozór wydaje się to... W Japonii wszystko zaczyna się wcześniej. Na pozór wydaje się to absurdalne, bo jak półroczne dziecko może wejść w jakąkolwiek interakcję z książką? Ale działa, muszę państwa zapewnić, bo sam to sprawdzałem i też zaproszenie tego autora na festiwal pokazało, że da się robić książki dla dzieci w takim wieku. Są też książki polskie dla dzieci bardzo małych, rocznych czy półtora rocznych. Cała seria fantastyczna, zresztą Marty Galewskiej-Kustry o Puciu. To jest taki bohater. Nie wszyscy dorośli zdają sobie sprawę, że to jest po prostu... wśród rocznych i dwuletnich dzieci naprawdę taki superman literacki ten Pucio. Fantastyczna seria, którą mogę polecić państwu naprawdę w tym okresie przed mikołajkowym do zapoznania się z przygodami Pucia. A na festiwalu mamy książki od 4-5-latków rzeczywiście do takich czytelników 12+. I też książki bardzo różnorodne, bo jak wspominałem, mamy raczej często problem nadmiaru i staramy się o tym tutaj wskazywać rodzicom na te najciekawsze pozycje na rynku literackim. To jest też problem nie tylko rodziców, ale też często nauczyciele czy bibliotekarze mają problem z wyborem książek do swoich zbiorów, bo właśnie jest ich tak dużo, tak różnych, żeby nie przegapić tych najlepszych, my podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci co roku przyznajemy nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego. W tym roku także to będzie zwieńczenie krakowskiej edycji festiwalu 5 grudnia na gali w Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manga. Wskażemy tą najlepszą naszym zdaniem książkę dla dzieci roku ubiegłego. Gala zostanie zwieńczona koncertem zespołu Czereśnie. I tutaj mamy w finale 5 fantastycznych i bardzo różnych właśnie książek, o których, jeśli mam jeszcze trochę czasu, mogę państwu opowiedzieć, bo tam wszyscy jesteśmy w momencie pisania listów do Świętego Mikołaja i może ktoś ma wpływ jeszcze na ich treść, prawda? Też pamiętajmy, że książki jednak dla dzieci piszą dorośli, więc warto do nich naprawdę podejść poważnie. To kilka słów, ale naprawdę kilka słów o każdej z tych książek. O każdej z nich. No to chciałem zacząć od oczu Michaliny Marcina Szczygielskiego, autora bardzo cenionego przez dzieci. W zasadzie każda jego książka to jest świetne spojrzenie właśnie dziecięcymi oczami na świat. Michalina jest małą dziewczynką, która widzi rzeczy, których nie widzą dorośli, jak sobie z czymś takim poradzić. Nie chcę państwu tutaj więcej o tym opowiadać, bo rzeczywiście główny silnik tej powieści literacki to jest naprawdę odkrycie i rzecz bardzo ciekawa. Nolens volens, czyli chcąc, nie chcąc, prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich. Zuzanny Kisielewskiej. Sporo jest książek non-fiction na rynku literatury dla dzieci. I one nie wszystkie są dobre, ale ta jest po prostu wybitna. Opowieść o tym, skąd wzięły się greckie i rzymskie powiedzonka, które do dzisiaj i sentencje, które do dzisiaj używamy, często nie wiedząc, że one mają po 2 i 3 tysiące lat. Przeciekawa rzecz, przepięknie ilustrowana, fantastyczny na pewno pomysł na prezent. Kolejny tom przygód skarpetek Justyny Bednarek pod tytułem Zielone Piórko i Zbigniewa Skarpetki kontratakują. To jest bardzo popularna seria i tutaj pewnie nie muszę nikogo namawiać, kto sięgnął choćby po jeden z tych tomów, bo to jest absolutnie szalona narracja przygody skarpetek, które uciekają przez pralkę na miasto i to, co one tam robią na tym mieście. Bardzo zabawna rzecz. Bardzo zabawna rzecz. Świetnie dorośli się też przy tym bawią. Fantastyczne ilustracje Daniela de la Tura są w tej książce. Książka Katarzyny Rych, o której już wspomniałem wcześniej, czyli Lato na Rodos. I na koniec jedyny poetycki tom w tym zestawieniu, Dorota Geller, Ściskam w pasie, kontrabasie. Wiersze skrzące się humorem, bardzo dobre też warsztatowo, o różnych instrumentach i muzykach, którzy grają na tych instrumentach. Co ciekawe, w większości bohaterów ta gra do końca nie wychodzi, więc jest to też książka o zmaganiu się ze swoją pasją. Też pięknie ilustrowana, duży format, bardzo dobry pomysł na prezent. Czyli Festiwal Literatury dla Dzieci może być też świetnym miejscem edukacji dla dorosłych, jak prowadzić swoje dziecko i przez jaki świat literacki można zacząć tę drogę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Łukasz Dębski, dyrektor programowy Festiwalu Literatury dla Dzieci. A w Trójce rozmawiała Katarzyna Cygler. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w audycji pora teraz na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym wtorku rozmawialiśmy o nierównomiernej jakości dostępu do internetu w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Z Ignacym Święcickim, kierownikiem Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozmawiała Sylwia Zadrożna. Pandemia uwypukliła nierówności, jakie mamy w dostępie do internetu. Z Państwa badań wynika, że w aż 53% wszystkich powiatów w naszym kraju występuje przynajmniej jedna forma zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Podobno najsłabiej wypadło województwo świętokrzyskie. Dlaczego? Tak, rzeczywiście my w naszym raporcie pokazujemy, co ważne, realną prędkość dostępu do internetu. Znaczy nie skupiamy się na tym, jaka jest teoretyczna przepustowość sieci, czy jaka jest wartość zapisana w naszej umowie z operatorem, tylko mamy dane z testów prędkości łącza robionych na komputerach domowych użytkowników i na tej podstawie określamy, jaka jest ta faktyczna jakość dostępu. Znaczy ktoś może mieć bardzo szybkie łącze, może mieć światłowód, a źle ustawiony w domu router Wi-Fi i ta jego jakość odczuwalna drastycznie może wtedy spadać. Więc to jest coś, co my pokazujemy na poziomie powiatów w Polsce. Skupiamy się na roku 2020. Diagnozujemy, jaka jest skala zagrożenia wykluczeniem cyfrowym w Polsce. I tu rzeczywiście widać duże nierówności, jeżeli chodzi o terytorium Polski. Najsłabiej radzą sobie regiony wschodnie i północno-wschodnie. W województwie świętokrzyskim jest to bodajże 11 z 14 powiatów, które są zagrożone wykluczeniem. W województwie mazowieckim również większość powiatów takiemu zagrożeniu podlega, co wyraźnie kontrastuje na przykład z województwem wielkopolskim, które jest jednym z lepiej wyposażonych w sieci internetową województw w Polsce. No ale właśnie skąd takie różnice? W województwie wielkopolskim można zapewnić świetne łącze z dobrą prędkością, przepustowością internetowe, a na wschodzie Polski nie. Dlaczego? Tam, gdzie jest większe zagęszczenie ludności w dużych miastach, tam operatorzy bardziej szybciej inwestowali w sieć, lepiej ją rozwijali. W Wielkopolsce jest bardzo prężnie działający operator, który buduje sieci światłowodowe. Także no, tu jest szereg czynników. Co w takim razie mogłoby sprawić, że te nierówności będą zanikać? Z jednej strony na pewno mamy konfirmację tego, co już robimy i robimy dość skutecznie, czyli budowy tych sieci ze środków publicznych. Natomiast to, na co my też zwracamy uwagę w raporcie, to jest kwestia skorzystania z technologii 5G, ale też z procesów, które do niej prowadzą. Po to, żebyśmy mieli w Polsce działającą technologię 5G, która może zaoferować znacznie szybsze łącze niż obecne technologie LTE, czy nawet niektóre technologie kablowe, najpierw musimy rozdać, jak to się kolokwialnie mówi, rozdać częstotliwości. Prezes UKE, który dokona tego procesu, sprzedając te częstotliwości, może na nabywców tych praw nałożyć różnego rodzaju obowiązki. Na przykład wskazać, w których gminach, jak dobry sygnał musi być. Powiedzmy, wskazuje szereg gmin, które są najbardziej wykluczone cyfrowo i mówi, jeżeli operator kupi te częstotliwości, to musi tam zapewnić jakość sieci o przepustowości powiedzmy 30 megabitów na sekundę. I tego typu rozwiązania i narzędzia będące w gestii regulatora są czymś, co my rekomendujemy jako warte rozważenia, żeby tę jakość sieci w Polsce poprawić. Co więcej, wskazujemy na przykłady różnych krajów unijnych, które tak dokładnie zrobiły, czy to Szwecja, czy Włochy, Czechy, czy Niemcy. Wszystkie te kraje tego typu narzędzia przy okazji rozdysponowania częstotliwości stosowały. No i oby tak się stało u nas, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że nadal będziemy i czasami zdalnie pracować, i czasami zdalnie się uczyć, więc ten szybki internet w domu jest nam potrzebny. Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiała Sylwia Zadrożna. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? gardle zaschło mi. I butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli jest się czym chwalić, to należy się chwalić. W Trójce do Trzeciej mówiliśmy, że polscy licealiści zostali wicemistrzami świata na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki. Z wicedyrektorem Planetarium Śląskiego, opiekunem polskiej drużyny Damianem Jabłeką, rozmawiał Witold Lazar. Zanim zaczniemy się chwalić, to powiedzmy, o co chodzi z astronomią, a o co z astrofizyką? O, olimpiada. Tak, w takim bardzo dużym skrócie, astronomia to można pomyśleć, że jest taka bardziej miłośnicza i obserwacyjna. Astrofizyka to już jest bardziej taka nauka, w której staramy się rozwiązać wszystkie zagadki tego, co widzimy tam na niebie. Mhm. No dobrze, to teraz przejdźmy do samej olimpiady. Ta olimpiada gdzie? No, w tym roku covidowym jeszcze roku olimpiada była organizowana przez Kolumbię, była organizowana w Bogocie. Już w zeszłym roku tam miała być. Z tym, że w zeszłym roku została całkowicie zawieszona. W jej miejsce był taki troszeczkę inny konkurs internetowy, a w tym roku już postanowiono, że niestety nie da się tego przeprowadzić na miejscu, zaprosić wszystkich drużyn do Bogoty. W związku z tym każda drużyna wzięła udział w olimpiadzie zdalnie, ale każda była gdzieś zgromadzona w jakimś miejscu, tak żeby był nadzór nad tymi uczniami, przesyłanie zadań i żeby to wszystko miało taki tempo, cykl jak na prawdziwej olimpiadzie. No szkoda trochę, bo to piękna wycieczka by była dla chłopców i dziewcząt do Kolumbii. A propos, ja powiedziałem chłopców i dziewcząt, to chłopcy i dziewczęta, czy rzeczywiście sami chłopcy, a może same dziewczęta? W tym roku reprezentacja była złożona z samych chłopaków, chociaż wielokrotnie dziewczyny też reprezentowały nasz kraj na olimpiadzie, ale w tym roku tak akurat się złożyło. Czyli to nie jest tak, że to typowo taka zdominowana przez męską część populacji dyscyplina? Nie, wprawdzie chłopaków zwykle jest więcej w finale, ale tak jak mówię, dziewczyny mają duże sukcesy. Nasza jedna z takich laureatek, reprezentantek Polski była na Olimpiadzie Międzynarodowej aż 3 razy, Zosia Kaczmarek, która nawet dostała planetoidę. Jest taka planetoida, która jej imieniem się nazywa. Jak to wyglądało, zwłaszcza w tej dobie, kiedy wszystko odbywa się zdalnie? Na szczęście byliśmy w tej dobrej strefie czasowej, ponieważ to było o 11 czasu tutaj naszego obowiązującego w Polsce, a na całym świecie wszyscy pisali w tym samym momencie. Także u niektórych to już był wieczór, u niektórych bardzo wczesne rano. My, będąc blisko tutaj południka Greenwich, mieliśmy akurat ten komfort, że w środku dnia pisaliśmy. Więc my przygotowywaliśmy te pakiety egzaminacyjne, uczniowie przychodzili i pod nadzorem kamer, każdy miał na biurku kamery, jeszcze dwie kamery były takie obserwujące całą salę. Obraz na żywo był transmitowany do Kolumbii, gdzie też międzynarodowi sędziowie tam pilnowali, czy to jest wszystko zgodne z regułami. Dawaliśmy uczniom zadania, oni je rozwiązywali i później musieliśmy je zeskanować, przesłać tam do Kolumbii do oceny. Czyli nie dało się inaczej, permanentna inwigilacja, można by powiedzieć. Znaczy, ale tak musi być, sobie, no takie są zasady olimpiady, no to musi być uczciwie. Tutaj... A proszę powiedzieć, tak dla przykładu, z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć ci nasi młodzi licealiści? Cała olimpiada dzieli się na w zasadzie 4 części, to znaczy jest zadanie typowe z analizy danych, w których trzeba obliczyć pewne wyniki na podstawie tego, co się obserwuje, już takich zgromadzonych danych. Jest część olimpiady, która jest poświęcona typowo obserwacjom astronomicznym. W tym roku ona też miała taki trochę inny kształt, no bo ciężko było do teleskopu podejść w różnych miejscach na świecie. No i trzecia część, ta chyba taka główna, koronna część olimpiady, to jest olimpiada, czy to jest egzamin teoretyczny egzamin z astronomii, właściwie bardziej z astrofizyki niż takiej właśnie astronomii. Poza tym jeszcze jest taki konkurs drużynowy, w którym jest poza olimpiadą, ale wszystkie drużyny tam też jeszcze ze sobą konkurują. Czyli jakieś takie zadanie, które trzeba zrobić grupowo, tak? Tak jest. Jest zadanie grupowe. W tym roku takim zadaniem grupowym było również zestawu danych wyliczyć, jak rozkładają się ramiona spiralne w naszej galaktyce. O, no i jak się rozkładają? No, to jest rzecz niezwykle ciekawa, bo my naszą galaktykę widzimy jako taką sługę na niebie, a dzięki pomiarom przez radioteleskopy, czyli przez takie, powiedzmy sobie, większe anteny satelitarne, można policzyć, jak daleko, właściwie z ilu takich obłoków po kolei w danym kierunku się składa nasza galaktyka. Jak to się zrobi w wielu kierunkach, to sobie można to poskładać i ułożyć z tego w taką piękną spiralę i stąd wiemy, że nasza galaktyka jest galaktyką spiralną. W dodatku ta spirala ma taką delikatną poprzeczkę w środku. Wicemistrzami zostali nasi licealiści. Kto ich pokonał i kogo pokonali oni? Ponieważ reguły olimpiady są troszeczkę inne niż my kojarzymy z olimpiad sportowych, to ciężko tutaj mówić, że kogoś pokonaliśmy, czy znaczy można by było wymienić kraje, które zdobyły złote medale, ale regulamin olimpiady pozwala przydzielić wiele złotych, wiele srebrnych i wiele brązowych medali. Czyli co, wszyscy wygrywają? No niekoniecznie wszyscy wygrywają, to nie tak prosto jest, ale kilkanaście złotych medali jest, powiedzmy około 20 srebrnych i tam jeszcze 30 brązowych. One zależą od progów punktowych. Zlicza się punkty z wszystkich egzaminów, z wszystkich zadań, które rozwiązali i później rozdzielane są te według jakby procentowego udziału w tej stawce. To znaczy powyżej 90% wszystkich punktów jest złoto i tam dalej są progi niższe i w ten sposób uzyskujemy konkretne medale. Więc nie jest to takie bezpośrednie zmaganie sportowe. Takie naukowe olimpiady zwykle właśnie w ten sposób się ocenia. Właśnie Śląskie Planetarium jest inicjatorem całego tego przedsięwzięcia olimpijskiego. Pan był opiekunem polskiej drużyny, tak? Tak jest. Od ilu lat jest ta olimpiada organizowana? W tym roku mamy 65. olimpiadę astronomiczną, krajową. Przeprowadzamy co roku tą olimpiadę bez przerwy i tutaj też w trzystopniowych zmaganiach, to znaczy najpierw jest taki poziom ogólnopolski, w którym każdy uczeń może w domu rozwiązać zadania, wysłać nam je do planetarium, my je oceniamy i później najlepszą grupę z tych wszystkich osób zapraszamy do drugiego etapu, w którym już w takiej kontrolowanej samodzielności w różnych miejscach w Polsce rozgrywamy drugi etap, a na końcu zawsze u nas w Planetarium Śląskim jest finał, gdzie około 20 osób startuje już w trzydniowych zawodach już o zwycięstwo. Tutaj już faktycznie w Krajowej Olimpiadzie zawsze mamy już kolejne miejsca i zwycięstwo takie typowo olimpijskie. No to cóż, trójka przyłącza się do gratulacji dla pana i dla naszych licealistów. Wycieczka, no co prawda nie do Kolumbii, ale do Wisły, mimo wszystko jednak była jakaś tam. Jasne. Także gratulujemy bardzo serdecznie i życzymy powodzenia na przyszłość. Bardzo dziękuję. Damian Jabłyka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego, opiekun polskiej drużyny olimpijskiej na Olimpiadzie Międzynarodowej z astronomii i astrofizyki, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Witold Lazar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. No proszę, jak to się popularnie mówi, ani zdążyliśmy się obejrzeć, a tu już dzisiejsza audycja powoli dobiega końca. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się Małgorzata Łukowska i zaprosi państwa na audycję Trójka Budzi. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy, że od dziś na wybranych odcinkach autostrad A2 i A4 za przejazd nie zapłacimy już na bramkach, które będą otwarte i że obowiązywać będzie etol. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. W Trójce przed południem powiemy o wystawie Splendor Władzy w Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej w Muzeum Łazienki Królewskie. W Trójce do trzeciej zastanowimy się, ile Polacy planują wydać w tym roku na święta i w których zawodach najszybciej na to zarobimy oraz ilu młodych Polaków mieszka z rodzicami. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę, na pierwszy dzień grudnia, do czego państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję już Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do państwa mówił. Dziękujemy, udanego dnia, do usłyszenia. Sky, tongue tied and twisted, just an earthbound mystery. Morning light.